autopromocja. Znaki zapytania. Czyli audycja dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Tym razem sprawdzimy, jakimi rodzicami są homoseksualiści. Postaramy się też samych siebie i państwa skłonić do autorefleksji, pytając: ile śmiecisz? A na koniec rozwiążemy prawdziwie fascynującą zagadkę. Dlaczego policjanci noszą niebieskie mundury? Jeśli ktoś potrafi ją rozwikłać, to na podpowiedzi czekamy w niedzielę tuż po 11:00. Marcin Gutowski, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7:00, serwis Krzysztof Zyblewski. Pomocy publicznej dla kompanii węglowej nie będzie, ale rząd może pomóc wyjść spółce z długów. Kwestia przedłużenia terminów spłaty na pewno wchodzi w rachubę. Rosyjski biznesmen Michał Chodorkowski, człowiekiem roku 2014 Gazety Wyborczej. Nie tylko nie wiadomo, gdzie jest zgubiony przez wojsko dron, ale też kto go od 3 dni szuka. Na kolejnym spotkaniu z górniczymi związkami premier może mieć dla nich dobre informacje. Rząd rozważa pomoc dla zadłużonej kompanii węglowej. Według Donalda Tuska na chwilę obecną może wydłużyć termin spłaty zadłużenia spółki. Oceniamy to jeszcze, czy warunkiem wszczęcia takiego programu naprawczego jest możliwość przedłużenia terminu spłaty. Donald Tusk zastrzega, że zobowiązania kompanii węglowej nie zostaną umorzone. Nie będzie też pomocy publicznej. Ale my nie mamy takiego zamiaru, od razu wpadlibyśmy w ryzyka niedozwolonej pomocy publicznej. Natomiast kwestia przedłużenia terminów spłaty na pewno wchodzi w rachubę i będziemy na tym się poważnie zastanawiali. Spotkanie górniczych związków z premierem zaplanowane jest na piątek. Mieci propozycje nie zadowolą związkowców. 3 dni później, 19 maja, przyjadą demonstrować do Warszawy. Na zwałach kompanii węglowej leży 5 milionów ton niesprzedanego węgla. W ubiegłym roku największy producent węgla kamiennego w Unii stracił blisko 1 miliard złotych. Władimir Putin boi się, że kijowski Majdan zarazi Rosję, mówi w Warszawie Michał Chodorkowski. Rosyjski biznesmen, który 10 lat spędził w łagrach, odebrał wieczorem Nagrodę Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Jak podkreślał, rosyjski prezydent owładnięty jest ideą terytorialnego odrodzenia Związku Radzieckiego. Stąd jego zdaniem wybuch demokracji i prozachodnich tendencji na Ukrainie wywołuje agresję ze strony Moskwy. Prezydent Putin najbardziej obawia się zaraźliwości przykładu Ukrainy. Przykładu, że kraj związany z Rosją więzami braterstwa poprzez miliony rodzin raptem w wyniku antykorupcyjnej rewolucji, ale też nieprostego budowania społeczeństwa demokratycznego osiągnie sukces ekonomiczny i polepszenie życia swoich obywateli. Były szef JUKOS-u przekonywał jednocześnie, że w Rosji jest wielu ludzi, którzy nie popierają polityki Putina. Ci ludzie, jak zaznaczył, patrzą na Ukrainę z nadzieją, że to z niej przyjdzie przykład, który spowoduje demokratyczne zmiany w ich kraju. Polski dron poszukiwany. Bezzałogowa maszyna zaginęła 3 dni temu. Nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo też, kto jej szuka. Wojskowi twierdzą, że firma, która wyprodukowała drona, firma odpowiada, że za poszukiwanie odpowiada MON. Sprawę badała Iwona Krzyżak. Kto szuka drona? Pytamy o to pułkownika Artura Goławskiego z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowi go tylko przez chwilę poszukiwali, wspierając firmę cywilną, która jest producentem, ponieważ aparat jest na gwarancji, ona przede wszystkim prowadzi poszukiwania. Zaprzecza temu dyrektor do spraw marketingu z firmy, która wyprodukowała drona, Dariusz Sobczak. To jest własność MON-u. Zaginiony Mercedes poszukiwany jest przez właściciela, a nie przez producenta. Dron zniknął w środę podczas ćwiczeń wojskowych. Według pułkownika żołnierze nie zawinili. Oceniamy, że operatorzy obsługiwali prawidłowo ten zestaw. Można domniemywać, że mógł być jakiś powód techniczny. Początkowo MON twierdził, że bezzałogowy samolot zerwał się z linki. Żadnej linki nie było, mówi przedstawiciel producenta. Trudno nam jeszcze powiedzieć, czy to jest ustelka techniczna. Jest to na pewno nienormalna sytuacja. Po prostu nie wylądował w miejscu, w którym powinien wylądować. Sprawę zniknięcia drona bada komisja. Wojsko złożyło reklamację, a firma zapewnia, że jeśli dron się nie znajdzie, przekaże żołnierzom nową maszynę. Po raz pierwszy Polska znalazła się w gronie 10 państw najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Wielkiej Brytanii. Dane Urzędu Statystycznego z Wysp dotyczą ubiegłego roku. Więcej z Londynu, Grzegorz Drymer. 1 700 000 podróży z Wielkiej Brytanii do Polski stawia ją w pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych krajów, obok Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych, ale z danych Narodowego Urzędu Statystycznego wynika, że tylko 20% podróżnych to turyści, 7% udaje się do Polski służbowo, 3% w innych celach, natomiast aż 70% wszystkich wizyt to odwiedziny polskich emigrantów u rodzin i przyjaciół. Polska znalazła się też wśród 10 państw, z których napływa na wyspy najwięcej przyjezdnych, 1 400 000 w zeszłym roku. I znów statystyka jest podobna, tylko 14% spędzało tam wakacje, reszta to w połowie odwiedzający rodziny i znajomych, a w połowie podróżujący służbowo. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. A to już Michał Olszański i wiadomości sportowe. Dzień dobry. Ja witam Państwa bardzo serdecznie. To miło mieć serwis, kiedy można go zacząć takimi oto słowy. To był koncert gry. I to w wykonaniu naszych ligowych piłkarzy. Nasi? Mam na myśli te, tu grający mecz w naszych warszawskiej Legii. Tak. Czyś ty to widział wczoraj? Ja przecierałem oczy ze zdumienia. No już ta bramka, kiedy Żyro podał do Dossy Juniora, a ten szczupakiem wyskoczył i cudownym strzałem głową strzelił gola. Proszę państwa, działo się. Piękna oprawa, dużo ludzi i naprawdę znakomite spotkanie. Legia pokazała wczoraj na Łazienkowskiej, że zasługuje na obronę tytułu mistrzowskiego. Legia pokonała Wisłę aż 5-0. Wszystkie gole przedniej marki znakomicie zagrał zwłaszcza wspomniany już przeze mnie Michał Żyro. Nie tylko sam strzelił pięknego gola na 1-0, ale kapitalnie podawał do Dossy Juniora. Trener Henning Berg mógł po meczu tylko chwalić, pozwolą państwo, nie będę tłumaczył. Bardzo, bardzo dobrze. Super game, very good players, good attitude, top quality, finishes, great goals, very, very good to watch. Very, very good to watch. To przetłumaczę. Fajnie było na to popatrzeć. Aha. W innym meczu 33. kolejki Jagiellonia wygrała 1-0 z Zagłębiem Lubin. Zwycięskiego gola strzelił Mateusz Piątkowski. Bardzo ważne zwycięstwo. Styl pozostawia wiele do życzenia, ale mam nadzieję, że teraz już bez takiej większej presji, bo praktycznie jesteśmy już utrzymani w ekstraklasie, to będziemy bardziej widowiskowo grali. To prawda, w Białymstoku się cieszą, natomiast w Lubinie smutek. Jeśli Widzew wygra w poniedziałek ze Śląskiem Wrocław, Zagłębie spadnie na ostatnie miejsce. Jutro zbierze się Rada Nadzorcza klubu, zatwierdzi zmianę trenera. Mówi się o tym, że Ornesta Lęczyka zastąpi Piotr Stokowiec. W drugiej lidze porażka lidera. Bełchatów przegrał w Rybniku z Rowem 0-2. Koszykarze Washington Wizards w trzecim półfinałowym meczu konferencji wschodniej NBA przegrali z Indianą Pacers i to wyraźnie. 63-85. Tym razem Marcin Gortat zagrał słabo, tylko 4 punkty i 10 zbiórek. W rywalizacji do 4 zwycięstw czarodzieje przegrywają zatem 1-2. A u nas w Tauron Basket Lidze poznaliśmy drugiego półfinalistę. To Stelmet Zielona Góra, który po raz trzeci pokonał Asseco Gdynia. Tym razem 82-69. Przypomnę, w półfinale jest już PGE Turów z Zgorzelec, a grają dalej Rosa, Anvil, Energia i Trefl. Jazdą drużynową na czas zaczęło się Giro d'Italia. No, jak Giro d'Italia, to w Belfaście, w Irlandii Północnej. Ekipa Rafała Majki, Tinkoff Saxo zajęła 4. miejsce. Słabo tym razem pojechała grupa Lampre Merida Przemysława Niemca, zajmując 17. pozycję. Wygrała australijska grupa Orica Green Edge. W Madrycie Agnieszka Radwańska miała trudną, 3-setową przeprawę z francuską Caroline Garcia. To jest taka młoda fala we francuskim tenisie, podobno najlepsza, najlepiej zapowiadająca się dziewczyna. Rzeczywiście postawiła Agnieszce bardzo dobre, bardzo wysoko poprzeczkę, ale Agnieszka wygrała w trzecim secie 6-4 i teraz w półfinale zagra znowu z Marią Szarapową. Kiedy wreszcie będzie ten moment, żeby ona mogła po meczu uścisnąć Marię i powiedzieć, no fajnie mi się z tobą grało. Robert Kubica zaskakująco dobrze spisuje się w rajdzie Argentyny, mimo że jedzie spokojnie, nie forsuje tempa, wiedzą państwo o co chodzi, bo jak forsuje to wypada. Po 5 odcinkach specjalnych jest na 5. miejscu, a do 4. ewansa traci zaledwie 0,2 sekundy, prowadzi Finn Jari Matfala przed Sebastianem Ogier. Jeszcze dobra informacja z Dauszy, to jest stolica Kataru, Piotr Małachowski rzucił 66 metrów 72 centymetry i wygrał konkurs dyskoboli w diamentowej lidze. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. W południowej połowie kraju dziś zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami także przelotny deszcz, a początkowo na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 17 w Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy, Olsztynie. No i właśnie, 18 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 19 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 20 stopni w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Tu trójka, 10 minut po siódmej, redaktor Olszański z olbrzymim uśmiechem na twarzy. Tak, jakoś dobrze mi się dzisiaj wstało, mimo tej bryndzy za oknem, ale damy radę. Przede wszystkim muzykę mamy świetną. Znalazłem taką fajną kompilację, to kompilacja, po polsku mówmy, zestaw piosenek. Składanka. Hasłem Polska w rytmie reggae. Tu są, proszę Państwa, trzy płyty i na tej ostatniej takie oto nazwiska znajdujemy. Majka Jeżowska, Eleni, Jacek Skubikowski, Tiraperzy, Mona Lisa, Ali Babki i Tajfuny. Naprawdę. Przezabawnie słuchałem sobie jadąc tutaj rano, bo warto płytkę mieć w samochodzie. I proszę Państwa, wybiorę coś, co Państwa bardzo zaskoczy. Nie mów. Za godzinę będzie. Za godzinę. Za godzinę, dobrze. Proszę się przygotować, bo zestaw... Będzie ciekawie. Piorunujący. Coming so clear. był bombajski klub rowerowy, jeśli można to tak przetłumaczyć. A ja przypominam Państwu, że Helenka do dyspozycji 2273 przy telefonie, a my przy komputerze ranek@polskieradio.pl, no i 71335, gdyby ktoś z Państwa chciał, na przykład w sprawie Michała Olszańskiego, to bardzo proszę. Chciałam tylko przypomnieć redaktorowi Olszańskiemu, że Radwańska już wygrała z Szarapową. Powiedział, że chciałby doczekać takiego momentu, kiedy uściśnie jej rękę i powie, że wygrałam z tobą. Więc ona już z Szarapową wygrała i to w finale Miami. A kiedyś nie wygrała też w US Open? Coś mi się tak kołacza, ale to za chwilę sprawdzimy. Jeśli chodzi o ten utwór wybrany przez Michała Olszańskiego, to proszę się przygotować, bo to, ale to dopiero po 8. Pressed up to the window, the bus headed out of town. His breath on the glass, he draws with his finger a map of the roads they go down. In circles of streetlights, the only signal, there's people out there in the black. And he waves goodbye, the town he grew up in, knows that he'll never come back. Oh, but the night outside is far below, his heart is pumping blood. On his lips a perfect smile, his eyes begin to flood. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And the rumble strip clack and the rattling frame, the outer pulse on his head. The engine hums a humble tune, a melody of rubber and lead. And under lamplight glow, and paradise stars, an infinity of dancing white light. He sees that his death is to experience only, not to those who plan out his life. Over the night outside is far below, the moon is in the sky. His heart is full of perfect joy, he whispers his goodbye. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And tonight he's not gonna come back home. Oh, tonight he's not. No i chyba dobrze pamiętaliśmy je i słuchaczka, 2007 rok, trzecia runda US Open. Agnieszka Radwańska pokonała panią Marię Szarapową. 18 minut po 7 teraz. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna i dziś jeszcze mówić sobie będziemy o tym, co nas czasem boli. Tak najbardziej. Bardzo bolesne jest pierwsze zalanie mieszkania przez sąsiada. Nie wiedziałam, co mam w pierwszej kolejności zrobić. Moje mieszkanie nie jest w nowym bloku, więc tego typu incydenty się zdarzają. No i właściwie już się przyzwyczaiłam. Pierwsze zalanie mieszkania, ale też kilka innych pierwszych rzeczy. Pierwsza porażka. Potem to już jakoś, ale ta pierwsza porażka, oj, boli. To była jedynka z logiki na matematyce w pierwszej klasie liceum, to ją poprawiałem chyba ze 4 razy. A potem jak przyszła druga, trzecia jedynka, też tak pan przeżywał, czy już mniej? Mniej. Pierwszy niezdany egzamin. Bolał bardzo, ponieważ był to egzamin z filozofii, która nie za bardzo jest mi potrzebna. To był jeden, jedyny niezdany egzamin na tych studiach. Pierwsza porażka boli najbardziej i o tym sobie porozmawiamy już niedługo, bo za jakiś kwadrans po 7.35. Gdyby państwo chcieli wyznać, jakaż ta pierwsza porażka bolała najbardziej, to oczywiście zapraszamy. Numer telefonu znamy. znany, cały zestaw internetowy również. Proszę bardzo, nie ma się co krępować. A teraz AC/DC. Zawsze działa. I teraz nagranie, tak można powiedzieć, to jest bardzo dobre określenie w tym samym duchu. Rrrr! Mercedesa. A nie mówiłem, że coś w tym samym duchu? Prowadzę samochód, jestem w podróży służbowej. To, co przed chwilą było AC/DC, to jest to, przysypiałem. To mnie budzi i budzi chyba wszystkich kierowców. I bardzo dobrze, proszę, tak jest, proszę, budzimy się. No i będziemy rozmawiali dziś po 7.35 o pierwszej porażce. Pierwsze porażki to nie są tak ważne z dzisiejszego punktu widzenia, jak te dzisiejsze porażki. Jakieś nieudane inwestycje, czy na pewno czasami nietrafieni przyjaciele i tak dalej. Aczkolwiek, no, myślę, że u większości ludzi to są pierwsze porażki, wiążą się z jakimiś tam ocenami pewnie w szkole i tak dalej, z jakimiś tam pierwszymi marzimy to sympatiami, miłościami. 2, 2 i 7 trójek. Pierwsze porażki w jakiejś dziedzinie, także w dorosłym życiu. Na przykład, tak jak pan powiedział, nietrafione inwestycje. Pierwsza chyba jednak boli najbardziej. TSA, wcześniej AC/DC, no to jeszcze może coś w tym samym duchu, że tak zażartują. Może nie za bardzo, ale próbował być w duchu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. 7.31 dokładnie w tej chwili i prognoza pogody. W południowej połowie kraju zachmurzenie dziś na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami także przelotny deszcz, a początkowo na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 17 w Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy i Olsztynie, 18 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 19 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 20 stopni w Rzeszowie. Tak będzie w ciągu dnia. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. No a teraz to sobie łupnie tak troszkę bardziej. We'll be right back. walka z proletariatem to jest coś, czego trzeba mi było dzisiaj bardzo. Czeka mnie bardzo, bardzo długi dzień i już wiem, że ta dawka energii na pewno mi pomoże. I 7 trójek? Chciałem powiedzieć panu redaktorowi, że bardzo lubię utwory, które dzisiaj puszcza, typu rzym, czym, czym, czym, czym, czym. Ej, bardzo dobrze. I o to chodzi. Bardzo ładnie pan to nam określił. Cała przyjemność po naszej stronie. Proszę się nie krępować. Gdyby pan jeszcze potrafił naśladować instrumenty klawiszowe. Ja wiem, to trudniejsza wersja. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty ósma, druga, trzecia i kolejna. To już tak nie bolą, ale pierwsza porażka, pierwsza wpadka, skucha, można powiedzieć, no jest bardzo bolesna. Na przykład pierwszy kosz od dziewczyny, pierwszy niezdany egzamin albo pierwsza jedynka w szkole. To była jedynka z logiki na matematyce w pierwszej klasie liceum, to ją poprawiałem chyba ze 4 razy. A kiedy to było? No to już 7 lat temu. Tak. I widzę, że pan doskonale pamięta, z czego pan dostał, jak długo pan poprawiał, a potem jak przyszła druga, trzecia jedynka, też no. Tak pan przeżywał, czy już mniej? Mniej. Pierwszy niezdany egzamin. Bolał bardzo, ponieważ był to egzamin z filozofii, która nie za bardzo jest mi potrzebna, to był jeden, jedyny niezdany egzamin na tych studiach i bolał po prostu zapłacenie za niego. Dlaczego ta pierwsza wtopa tak boli? Bo bardzo często nasz wizerunek jest wyidealizowany. Aneta Bartnicka-Michalska, psycholog ze Szkoły Głównej Psychologii Społecznej. Nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby się konfrontować z jakimikolwiek usterkami w nas. Więc pierwsza sytuacja, w której przekonujemy się, że nie jesteśmy w kogoś w stanie przekonać, nie zdajemy jakiegoś egzaminu, dostajemy mandat, sprawia, że nie jesteśmy przygotowani do tego, jak obrobić ten nowy materiał, jak zmienić wizerunek tak, żeby nadal dobrze o sobie myśleć, mimo tego, że już nie w sposób tak perfekcyjny i doskonały. Bardzo bolesne jest pierwsze zalanie mieszkania przez sąsiada. Pani Ewa. No to po prostu nogi mi się ugięły, gdy zobaczyłam olbrzymią plamę na suficie, kolejną na ścianie, no oczywiście na podłodze woda po kostki. Przy pierwszym zalaniu nie wiedziałam, co mam w pierwszej kolejności zrobić, gdzie mam to zgłosić, czy biec do spółdzielni, czy biec do sąsiada. Moje mieszkanie nie jest w nowym bloku, więc tego typu incydenty się zdarzają. No i właściwie już się przyzwyczaiłam, że zawsze jakaś rura może gdzieś pęknąć. Przyjeżdżają do pana klienci po pierwszej stłuczce. To jest bardzo przeżywana rzecz. W ogóle samochód jest dla nas wszystkich, dla kierowców jest takim przedmiotem. Znaczy właśnie, nie jest chyba tylko przedmiotem. Jarosław Kutnik, właściciel warsztatu samochodowego w Warszawie. Jest, nie chcę powiedzieć, że członkiem rodziny, bo to może za daleko bym poszedł, ale jest urządzeniem, który szanujemy, dbamy. To jest drżenie rąk, zdenerwowanie. Oczywiście zdenerwowanie z tym, że wie pani co, wydaje mi się, że większość widzi winę drugiego uczestnika, a nie swoją. To ja jechałem za szybko, to ja nie zauważyłem. Kosz mnie zaatakował, chodnik mnie zaatakował. Tak. Słupek był w ruchu szybciej ode mnie. Jaka pierwsza wtopa panią najbardziej zabolała? To miałam już 20 kilka lat, kiedy rzeczywiście zdarzyło mi się przekroczyć prędkość i to nie pierwszy raz i zdarzyło mi się być zatrzymaną i zapłaciłam ten mandat. Kilkanaście lat temu pierwszy mandat w życiu bardziej bolał. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Dlatego, że policjanci często egzekwowali karę grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego. Jeżeli ktoś zapłacił mandat karny w wysokości 50-100 zł w gotówce, to na pewno to bardziej zabolało niż mandat karny, który płacimy na poczcie rzędu 100-200 zł. Oczywiście jest to bardzo stresogenne. Mamy często nieprzespane noce, dlatego że jest to pewien uszczerbek dla domowego, często skromnego budżetu i osoba bije się z myślami, no jak mogło się tak stać, że zapłaciłem mandat karny, obarcza odpowiedzialnością i policję, i pasażerów, dlaczego nie zauważyłeś, mogłeś mi powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Lubimy myśleć o sobie, że nie zdarzyło nam się, że nie zdaliśmy egzaminu, nie zdarzyło nam się zarysować samochodu, nie zdarzyło nam się dostać mandatu. Tak, generalnie zdarza się to innym. To znaczy my wiemy, że coś takiego jest i wiemy, że jak siadamy do autobusu, to warto kupić bilet i skasować go. Natomiast są osoby, które uważają, że im będzie szczęście sprzyjało, uda im się jakoś wymknąć, jakoś im się uda przekonać siebie, że jednak oni mają to szczęście. O pierwszą bolesną porażkę w jakiejś dziedzinie pytała Izabela Woźniak. Takich pierwszych porażek oczywiście może być więcej, no bo są różne dziedziny. Jeśli chodzi o radiowców, to jest taki jeden moment w życiu radiowca. I pierwszy raz, kiedy na przykład wyłączy grającą na antenie płytę. To jest taki moment, w którym staje serce człowiekowi, ale warto coś takiego raz przeżyć, to już drugim razem się tego nie zrobi. 2-2 i 7 trójek. Te utwory, które dzisiaj gracie, to gracie tak. I wyobraża pan sobie, że ktoś wyłączy niechcący płytę z takim właśnie utworem? A nieprawda, bo gramy też tak. Baby, I'll try to love again, but I know tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try, 'cause if you won't, I'll try to love again. Ja wiem, że wczoraj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki słyszeli Państwo tę piosenkę, ale w trochę innej wersji jednak. Odświeżonej, ale nie będę wartościował, lepszej czy gorszej, innej, tak powiedzmy. 2-2 i 7 trójek. Chciałam pozdrowić serdecznie Trójkę i powiedzieć panu redaktorowi, który zmienił rodzaj muzyki, że strasznie narozrabiał. Już miałam ruszyć do sobotniego tyrania, a tu w ogóle mi się teraz nie chce. Pięknie za oknem, no i co? Lenistwo sobotnie. No tak, taki Rod Stewart to potrafi troszkę rozlenibić, ale proszę się nie zniechęcać, za chwilę będzie troszkę żwawiej. Ale w sprawie pierwszych porażek, moją pierwszą bolesną porażką była pierwsza przegrana kłótnia z moją żoną, pisze pan Łukasz, mimo że miałem rację. Z biegiem czasu doszedłem do wniosku, że racja to nie wszystko. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Panie Łukaszu, dziękujemy, czekamy na kolejne wyznania za 12,5 minut. Usmacha jeszcze jeden telefon. A ja chciałem się dowiedzieć, czy to dzisiaj pan Sołtys zamknął urząd? Nie nadany został? Paweł Sołtys, chciałem się dowiedzieć. No, dzisiaj wyjątkowo tak, troszkę zamknął urząd, dzień wolny. No, wolna sobota jest to i Paweł Sołtys troszkę wolniejszy. Specjalna strefa ekonomiczna się pojawi za tydzień, oczywiście. A teraz żwawiej, obiecałem, proszę bardzo. Church mass snoring, news is out all over town. Reggae feeling love, wake up boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet Cesar Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, to Bruce Springsteen. Pan Piotr z Rybnika informuje, że jak tak dalej pójdzie, to zapłaci mandat. Proszę jechać ostrożnie. No i proszę pamiętać, że pierwszy mandat boli najbardziej. Za 9:08? To się nawet popłakałam. Przy pierwszym mandacie? Tak. Naprawdę? Opowiedz. No bo to wracałam późno z pracy, było zupełnie pusto, no i tak jechałam sobie. I pan policjant mnie zatrzymał. Byłam bardzo zmęczona, naprawdę byłam bardzo zmęczona po pracy i pan policjant mnie zatrzymał. Nie dość, że mnie zatrzymał, to jeszcze kazał mi dmuchać w ten komat. I ja się już chyba wtedy popłakałam, bo to już było za dużo dla mnie. I nie dość, że kazał mi dmuchać w ten alkomat, to jeszcze dał mi mandat za to, że jechałam za szybko. No tak. Bo oczywiście alkomat wykazał zero, żeby to było jasność. No to oczywiste. I to był ten moment, kiedy powiedziałaś panu, bo ja pamiętam ten dzień. A, widzisz, to po co wyciągasz ze mnie? Że co powiedziałam panu? Ale panie policjanci, ja nawet nie mam pół punktu karnego. A, tak, bo po pół nie dajemy, powiedział pan policjant. Tak było. No dobrze, Maja Borkowska, teraz do prasy. Tygodnik Plus Minus, tutaj artykuł Sparzeni Polską. Polscy emigranci chcieli wrócić nad Wisłę, uciekając przed bezrobociem na Zachodzie. Mieli nadzieję, że w kraju znajdą pracę i założą firmy. Dziś deklarują raczej, już nigdy tu nie wrócimy, nie ma do czego. W ostatnich 10 latach nazywanych przez rządzących świetlnymi, staliśmy się dla innych krajów niezwykle hojnym dostarczycielem tego, co najcenniejsze – ludzi. Z perspektywy pojedynczych osób, które wybrały się na podbój świata, decyzja o wyjeździe z Polski jawi się zwykle jako zysk. Zdobywają doświadczenia, uczą się języków, otwierają na inne kultury, dostają pracę, zakładają rodziny. Jednak z perspektywy naszych interesów jako wspólnoty to niepowetowana strata, zwłaszcza w kontekście zastraszających danych o dramatycznie niewielkiej liczbie rodzących się nad Wisłą dzieci i braku polityki imigracyjnej. I jest to tym bardziej niepokojące, że Polacy nad Wisłę najpewniej już nie wrócą. Ci, którzy próbowali szybko się przekonali, jak trudno tu żyć, coraz częściej wybierają więc inne zielone wyspy. Tak pisze autor artykułu Sparzeni Polską w tygodniku Plus Minus. W Gazecie Polskiej codziennie Wielkanoc dla wszystkich chrześcijan. Zwierzchnik prawosławnych Koptów Twardos II wysłał do papieża Franciszka list, w którym proponuje ustanowienie wspólnej daty Wielkanocy. Patriarcha koptyjski chce, aby wszyscy chrześcijanie przeżywający zmartwychwstanie Chrystusa pokazali światu swoją jedność. Ponieważ Kościół rzymskokatolicki wyznacza Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, a chrześcijanie na wschodzie, podobnie jak Koptowie według kalendarza juliańskiego, data Wielkanocy u katolików i prawosławnych często się nie pokrywa, a różnica wynosi zazwyczaj od tygodnia do miesiąca. W tym roku wyjątkowo święta wielkanocne u wiernych obu wyznań były obchodzone tego samego dnia. Mówiliśmy o tym w porannej audycji. Tak. Ujednolicenie daty Wielkanocy miałoby być wyraźnym znakiem dla sekularyzowanego świata, że chrześcijanie potrafią się zjednoczyć. Dodatkowo patriarcha Koptów uważa, że przyjęcie tej samej daty na obchodzenie świąt wielkanocnych pomogłoby chrześcijanom na Bliskim Wschodzie i w północno-wschodniej Afryce. I o tym artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. I jeszcze magazyn świąteczny Gazety Wyborczej, a tutaj rozmowa zatytułowana "Muszę zapłacić czynsz. Mam oczekiwać specjalnego szacunku, bo istniało niewolnictwo. Nazywam się Morgan Freeman, a nie czarny Morgan Freeman." Tak mówi aktor w tej rozmowie. No i fragment. "Uśmiercono pana już kilka lat temu. W internecie oczywiście. Wtedy jeszcze bardziej poczułem, że do śmierci mi nie śpieszno. Postanowiłem zrobić wszystkim żart i nie umierać przez wiele, wiele lat. I ciągle pracować, bo gra pan niemal cały czas. W zeszłym roku 5 filmów, rok wcześniej 4. Nie kopię rowów, nie wydobywam węgla, jestem aktorem, a to przyjemna praca, która polega na wygłupianiu się i świetnej zabawie z kolegami. Żadnych pomysłów, żeby zwolnić? Te 5 filmów, o których pan wspomniał, to głównie mniejsze role. Jeśli jadę na plan, to na tydzień, a nie na 3 miesiące. Potrzebuję pracy, żeby poczuć, że ciągle żyję, jestem w formie. A poza tym muszę zapłacić czynsz." A tak swoją drogą, to ciekawe, ile czynszu płaci Morgan Freeman. No, coś tam płaci. Myślę, że tam raty za żelazko jakoś mu się zgadzają. "Mimo pana pozycji wciąż pojawia się strach, że można wypaść z obiegu. W życiu boję się przede wszystkim szczurów, ale z obiegu wypaść można zawsze. Pamiętam ten moment doskonale. Od 1967 roku grałem coraz więcej. Wydawało się, że ciągle będzie tylko lepiej. Ale przyszedł rok 1980, kiedy telefon zamilkł. Rok 1981 i nic. 82 znów cisza. Wrzesień 1983 roku to samo. Pomyślałem, okej, twoje 15 minut minęło. Co teraz będziesz w życiu robił? Wymyśliłem sobie, że będę szoferem. Nie taksówkarzem, bo okrzyki klientów, o Boże, Morgan Freeman, mogłyby być niezręczne. Chciałem prowadzić limuzyny. Szykowałem się do zrobienia licencji. Pojawiłem się jednak na castingu do filmu Paula Newmana Harry i syn, bez nadziei, bo takich przesłuchań miałem ze sobą dziesiątki. Wymieniliśmy z Polem uprzejmości, życzyłem mu szczęścia przy projekcie, miał się odezwać, ale złapał mnie przy windzie. Morgana, może naprawdę byś tę rolę zagrał? I zaczęło się. Przyszła kolejna propozycja z telewizji, potem dwie z teatru. To jak z majątkiem.